राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 17 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो वैश्य की सादी बात है कि भगवान कहां से है सभी बार बार कहता हूं आप समझोगे ये बार बार क्या कहता है इसका विषण है तो विषण समझ लो सच्ची बात है अपना कौन है अपना संसार में अपना सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं है अरे परमात्मा खास अपना है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अभियासी बाप से निर्णय कौन होता है बताओ इस बात से एक बात ही मुख्य मानो आप मेरे को बेस्ट नहीं मानो तो बेस्ट नहीं मान लो तुम्हारी बात देव से मान लो परंतु अपना सिवाय भगवान की कोई है नहीं ये शरीर है ना ये अपना नहीं है आप चाहते कुछ कम हो जाए हो जाता है आप चाहते हो तब आ जाए और तब आ जाता है आप चाहते हो सही मर जाए फिर मर जाता है ये अपना कहा है अपनी बात मानता ही नहीं अपनी बात मानता ही नहीं ईश्वर ईश्वर अपनी बात मानता है पर ईश्वर का मानना बड़ा विचित्र है ईश्वर का मानना बड़ा विचित्र है उस मानने में हमारा परम हित बना हुआ है हित नहीं परम हित महान हित जो कि वास्तव में हमारा हित होना चाहिए वो हित भरा हुआ है भगवान के मानने में हित नहीं है इसमें धोखा होगा इनको हित मान लेंगे तो धोखा होगा क्योंकि साथ रहने वाला है नहीं है हमारे साथ ही है नहीं भगवान को अपना मानने में परम हित है परम हित परम ऐसा हित है ही नहीं और है ही नहीं जैसा हित भगवान को अपना मानने में है वैसा किसी को भी अपना मानने में हित नहीं है पक्की बात है सच्ची बात है आपकी जज जजे आपकी मर्जी आप माने न माने आपकी मर्जी पर मेरे से बद पूछो तो भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है अपना कोई है ही नहीं है अपनी कोई चीज नहीं है हित तो करना दूर रहा अपनी चीज नहीं है अपने साथ रह सकते नहीं है रख सकते नहीं हो मैं ताकत नहीं रहने की आप में ताकत नहीं रखने की रख सकते ही नहीं कैसे रख लो मरना ही पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा शरीर भी छोड़ना पड़ेगा रुपया भी छोड़ना पड़ेगा घर भी छोड़ना पड़ेगा कुटुंब भी छोड़ना पड़ेगा ही संदेह नहीं इसमें अरे भगवान ने छोड़ दे नरक में जाओ तो ही नहीं छोड़ते सर्वेश कैसे छोड़ेंगे भगवान में ताकत नहीं है सर्व समर्थ होते हुए विकास समर्थ नहीं भगवान में हमारे को छोड़ दे क्या छोड़ दे इस बात से आपसे कहता हूं कि भगवान मेरे हैं ये बात बहुत विशेषता से पकड़ रहे सार बात है सार बात बहुत वर्षों से मैं व्याख्यान दे रहा हूं कह रहा हूं परंतु भगवान के समान अपना कोई नहीं है अपना कोई नहीं कोई हाथ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, अरे हो सकता नहीं, जरूरत है। भगवान हमारे हमारे हमारे है। क्या माँ गुस्सा करती है तो माँ नहीं होती? बाली को पटक देती है, मर जा तू, मर जा, यूं कह देती है। अरे मर जाएगी तो रुकेगा, कोई रुकेगी वो रुकेगी। तो ऐसा अज्ञान माँ में भगवान में नहीं है। संसार में माँ के समान कोई नहीं है। अरे सदा की माँ है वो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सगा, तुम्हें आप ही हो सभी। ऐसा कोई अपना वहां राम समय तुझे भगवान के समान इतना कोई नहीं है, वो हमारा है। ये कृपा करो, सत्संग आप तभी है जब भगवान को अपना मानते हैं, नहीं तो सत्संग ही नहीं है, असत्संग ही, असत्संग ही, सत्संग ही है। रुपयों को अपना मानते हो, घर को अपना मानते हो, शरीर को अपना मानते हो, ये सत्संग ही नहीं है, असत्संग ही। ये भगवान अपना मानते हैं सत्संग ही, अपना भगवान ही है और कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में तृतीय तृतीय जमानी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में तृतीय तृतीय जमानी। ये भगवान पूरे पूरे हमारे, भगवान ऐसे बात नहीं है ये तुम्हारे पास इतना है, भगवान इतने हैं, इतने तुम्हारे पास इतने हैं, भगवान हमारे हैं। पांच सात बालक भाई तो माँ माँ का हिस्सा होता है, पूरी माँ होती सबकी, सबकी माँ पूरी होती, पूरी पूरी माँ हमारी है। बीस बार बोली भगवान लाखों करोड़ों अरबों हमारा खबर नहीं है, जितना जीव जंतु छोटे मोटे दूर भी नहीं देखते, ऐसे छोटे जंतु वह सबके पिता परमात्मा है। जीव मात्र भविष्य जीव लोग, जीव हूं तो जो जीव को बड़ा हुआ है सब मेरा अंश है। तो भाइयों कृपा करो, एक ही बात मान लो कि भगवान हमारे है, बहुत भला है, ऐसा भला कोई कोई को बड़ा मानने में नहीं है। जितना लाभ भगवान को अपना मानने में है, ऐसा अपना मानने में किसी को मान लो लाभ नहीं है। गुरु भी तो मा तो बंधु पर बना है। इस वास्ते सत्संग ही हो तो सत्संग ही तभी हो जब भगवान से प्रेम है, भगवान को अपना मानते हैं तो सत्संग ही, भगवान को नहीं मानते असत्संग, असत्संग सत्संग ही, असत्संग रुपयों को अपना मानते हैं, जमीन को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, असत्संग ही। सत्संग सतु सत्य सत्य सत्य भगवान को मां मानो, बाप मानो, गुरु मानो, बेटा मानो, अपना पोता बेटा मानो, कुछ मानो, छोटा मानो, बड़ा मानो, बरोबर मानो, जैसे मर्जी है वैसे मानो, भगवान है हमारे बस। बेटा मानो कोई हर्ज नहीं, बाप मान तो कोई हर्ज नहीं, माँ मान तो हर्ज नहीं। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें सर्वम सब कुछ आप हो, तो भगवान अपना है। आपके नहीं जैसे समझ में नहीं आए तो अभी कोई बात नहीं है, आपके नुकसान नहीं होगा, इसमें हम कहते हैं पूरा बरोबर। आपके नुकसान हो तो हमारे को दे देना, कहीं विश्व को मैंने अपना बना स्वामी जी कहने से, दोस्त है तो स्वामी जी का, हमारा दोस्त नहीं है। हम क्या करें, हम सत्र में गए, उन्होंने कह दिया ऐसा, इस बात मान लिया, दोष है तो स्वामी जी का, दोष हम मेरे को दे देना, दोष है ही नहीं, दोष देने को शौक थोड़ी है मारे को, वास्तव में बात ठीक है, भगवान ने हमारा, सिवाय भगवान कोई हमारा नहीं। चारों वेद दंड हो रखे अंत को हो गए राम, सौरभ जो पहले को इतने में कहो, अंत में भगवान को कहोगे साहब ढूंढ ढूंढा खोज हो जा करे, तो पहले ही मान लो सीधे भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हम भगवान गए, बहुत सीधी सरल सच्ची मुख्य बात है। इसमें एक बात है भाई, मैं तो सुनूंगा नहीं ये बात कहना, आप राजी हो चाहे नाराज हो जाओ, सच्ची बात है ये, हमारे हमारी दृष्टि में सच्ची बात है, फर्क नहीं, संदेह नहीं है किंचित मात्र। राम समय तो माए कोई नहीं, कोई है ही नहीं, इस वजह से राम जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, आपके जचे न जचे तो भी बात सुनने के लिए आए हो तो बात की खाना मेरा कर्तव्य है, ठगाई है नहीं, चालक है नहीं, अहित है नहीं, लाभ ही लाभ है, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ संबंध आप कुछ भी रखो, मालिक मानो मालिक मान लो, बेटा मान लो पोता मान लो, नौकर मान लो, हमारा है भगवान है, एक थानेदार थे और उसे भगवान रहते थे, वो भगवान के भक्त थे, वो तो जाते थे तो सवारी पर चले हुए और श्रीखंडिया साथ साथ पैदल चलता था, सेवा करता था, जंगल में गया तो तिस लाग गई, बाद में पानी थोड़ा दी तिस लाग थे, तो भैया तिस लाग गई, फिर जल लाऊ अच्छा चलेगा, अभी जंगल में गया हमारा झाड़ जंगल लो भी हो, ऐसा ठंडा ऐसा मीठा ऐसा जल, खुश हो गए कि चलो भाई वो बताओ ये जल कहाँ से लाए, अपने यहाँ का जल नहीं रहा, इसी कुआ का जल रहा अपने, ये बहुत ठंडा जल, ऐसा जल पिए ही नहीं, ऐसा जल ऐसे कंडे रहा, तो यहाँ यहाँ से लाया, चलो बताओ जल के चल गए वो कुआ बताओ, जल और यह तो भगवान शंकर रूप धारण कर दिया, जटा निचोड़ी तो चलना पड़े, चलो नहीं बात करना पड़ी किसी कोई को तो मेरे हुआ नहीं, मेरे हुआ नहीं, और पहले आ लगे थे पहले नौकर लगे तभी कह दिया मैं ज्यादा खाता हूँ, मैं भोजन ज्यादा करता हूँ, पांच शेर भोजन करता हूँ, ज्यादा खाता हूँ जो एक दिन मछली में कुछ बीत गए दिन, एक दिन श्री कहा काम करना नहीं, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, खाता है इतना पांच से खा देता है, काम करता नहीं, तो वे नित्यनेम कर रहे थे, मालिक हस्ती चारना कर रही थी, क्या कर दी तुमने, मार क्या कह दी, कौन है तू जानती, जानते है जी, बैठ रहती साक्षात भगवान है, कहती बात करती ये काम नहीं कर, भगवान साहे जी तुम्हारे कह दे, तुम कह दो तो हम बोले फिर अब जाओ पसंद हुआ तो भगवान ऐसे है भगत का माँ के कितने तकलीफ होती है बच्चे के पास में आप याद नहीं है, सत्संग होता है मेरे मन बच्चा रो तो बच्चा रोता है जाओ सगले आदमियों का अपमान होता है बेचारी उठ कर चल जाती है कितना तिरस्कार हुआ बच्चे के कारण कितना तिरस्कार हुआ सत्य उठ कर दिया उठो अल्लाह होता है अपकार मानती थी अपकार नहीं मानती इतना तिरस्कार हुआ एक संत कह रहे थे वो ब्राह्मण कि मैं ब्याह में गया बढ़िया साड़ियां पहने हुए स्त्री आई रेशमी साड़ी थी तो बच्चा था गोद में वो टट्टी पहन रही हुई थी भीतर साड़ी में तो करे वाली स्त्री के भाई टट्टी पहन रहे बोलो टट्टी तो ऊंचाई बच्चे है कोई ऐसा काशी पंडित कहते थे ब्याह कर गए थे ऐसी देखी मैंने घटना देखी देखो बालक के लिए माँ कितना सहती है आज माँ का हाल नहीं करते शादी में टट्टी मिलता है तो इससे बड़ी हुआ तुम्हें वो माता अस्मिता तुम्हें वो तुम वाओ भगवान की हम कितनी अवहेलना करते हैं कितना तिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं उधर विधान करते हैं भगवान ना कहे ऐसे ऐसे काम करते हैं शास्त्रों का ये काम नहीं करना झूठ कपट जासूसी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात नहीं करना और वो करते हैं इतने बड़े भगवान पालन करते हैं पृथ्वी में वो है सब श्रद्धा जन्म ताकत सबको प्यास लगे प्यास बुद्ध जाए ऐसे नहीं सोरी नहीं बुझेगी दुष्होश नहीं हुआ भगवान सदावर सबके लिए बनो महात्मा हो तो तुम जीवन मुक्त हो अरे महान दुष्ट हो अन्न भूख मिटाता है जब तक प्यास मिटाता है आकाश अवकाश देता है पृथ्वी भगवान की स्थिति खुशी थी भगवान के दी हुई चीजों को तो अच्छे मानते हो देने वाले को संबंध ही नहीं जिसने दिया है किसने दिया ये सब जीवन दिया है जन्म दिया है मन जन्म दिया है ये माँ बाप का आदि नहीं है कई माताएं कहती हमारे मार्ग नहीं है मार्ग नहीं है कोई जोर से मार्ग हो जाएगा आधी बात नहीं है भगवान ने दिया है सब भगवान ने दिया है उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रबन्ध गुरु को ज्यादा समझे कहते पहले गया गुरु पितु मातु विश्वास से राम जी मरे केवल हमारा मन है ना, क्या जोर रहता है हमारे भगवान हमारे भगवान सबको अपना मानते हैं। पिता माता तो मानते ही नहीं, हम पिता माता जानते नहीं, पिता माता मानते हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर संपूर्ण जीवों को अपना मानते हैं। भगवान की सृष्टि में तरह तरह के जीव है, सबको भगवान भरण पोषण करते हैं। भगवान हमारे मीरा भाई ने सच्ची बात कही, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके इसने मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मामूली बात नहीं थी, बहुत पक्की बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसी बात है, मेरे तो भगवान है, भगवान के समान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। स्वार्थ बिंद सकल जगमाई, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाकर इसे प्रीति, हे तो जग सुखकारी, तुम तुम्हार सेवक। और भगवान का सेवक हो जाए, भगवान का भजन करे, उसमें भी ये गुण आ जाते हैं, भगवान में है ही, उसमें आ जाते हैं। वो भगवान हमारे है, वो प्रभु हमारे है। इस वास्ते भगवान मेरे है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरा मान में दूसरा कोई ये मानते नहीं, आदि मेरा भाई आदि मान तो थोड़ी मानते हैं, भगवान हमारे दूसरा न कोई, इसे फैल हो जाते हैं। दूसरा भी हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, जमीन हमारी है, दूसरा है नहीं। सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है, सीधी सरल बात एकदम, मस्त हो जाओ। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई की मौत रहती है दम हरा देता, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये मान लो पक्की गांठ हुई तरह, हम कैसे ही हैं आपके हैं, है कैसे कैसे, दुष्ट है, अच्छे है, मंदे है, बुरे है, भले है, कैसे सुग्रीव को भगवान ने अपना माना, पर भगवान ने किसी कोई अग्नि के साक्षी देकर में तो नहीं बनाया, सुग्रीव को अपना बनाया अग्नि के साक्षी में। जो भगवान जानते हैं उसी प्रकृति बदल जाता है, इसलिए अग्नि अग्नि साक्षी, भगवान तो बदलते है ही नहीं, पापी से पापी बदल, भगवान बदलते रहे, शिवाय हित के और कुछ करते ही नहीं, भगवान परम हित जीव का होकर है। कह दिया उसने महाराज बाहरी परम हित जास प्रसादा मिले राम वही समान विषादा बाली परम हित बंधन हो मोरी काला काल है साक्षात बदले क्या भरोसा है अभी नहीं सास नहीं मित्र बनाए गो को कुछ नहीं बनाया राम जी के मित्र थे निषाद रात को सुग्रीव और कौन था विभीषण तीन था मित्र तीन मित्र तीन मित्रों का कारण बताया कि विभीषण साधक भगत है वो भगवान था निषाद सिद्ध भगत है वो भी और ये भक्त है ही नहीं बदलने वाला है इसको भी दर्जा बरोबर फिर पूछते है विष्णु को विष्णु आया तो पूछते है सूर्य को तो क्या करना चाहिए मित्र मानते हैं तो मित्र फर्क नहीं है भाई ये बड़ा मित्र है या छोटा मित्र है ये सूर्य का महाराज जान जाए विषय निराशर माया काम रूप कई करना है क्या पता है भरोसा नहीं करना है सगा दे तो नहीं के बेचारी बड़े बात बड़े गई बहुत बड़े दी गई पर बात ये भैया हमारे स्वभाव से विरुद्ध पड़ती बात मम पर शरणागत भय हरी मेरा स्वभाव ऐसा है सार शरण सुबुद्र वीर तो क्या करो आदि गया वह सगरी नहीं किया न तो नीत तुम नहीं नीति जाने भक्ति जानता नहीं नीति बढ़िया है नीति तुम नीति बहुत बढ़िया है नीति तुम नहीं वही पहला मित्र और सलाह जो सलाह का आदर करते हैं सलाह का आदर करते हैं ऐसा कौन है नारायण नारायण नारायण समय छह बजे आएगी।